سورة الهود درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين أخاهم لقلم يوم مدين وعلى تارور ددي شعيبا شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله نو شعيب عليه السلام ايكو ما دي والله تعالى عبادتك ما لكم من إله غيره نشت دي استاوز دبارا سو كارساز بغير ددي الله تعالى نا ولا تنقصوا المقيال او كمي مكوي بو بيمانا كي والميزانا او بطول كي إني أراكم زبينم تاسو لرا بخير بخير فغورا والي باندي بمال داري كي وإني أخاف عليكم زياريكم بتاسو باندي عذاب يوم محيط دا عذاب دو غير وزيرا غيرون كيم. مخي واقعات ذكر شو دري واقعات بدي ذكر كي دلو چه العبادة لله وحده واقعات نوح علیہ السلام ذكر كرا واقعات هود علیہ السلام ذكر كرا واقعات صالح علیہ السلام د خپل قومونو سره ذکر کړه چې غي دا دعوت ورکړو چې الله عبادت لله وحده دی او الله تعالی عبادت کوي. او په صورت کې سلور مسلې غټي بیانېږي. یو مسله الله عبادت لله وحده نو پاغي باندې ال تدری انبیاء علیه الصلاه والسلام ذکر شو او سلورم بیان د شعیب علیه السلام ام دلتا د دې د پاره چې العبادت لله وحده. او په منځ کې دوه پیغمبران ذکر کړه یو ابراهیم علیه السلام او یو لوط علیه السلام. چې ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام عالم بالغیب نو نو دویمه مسله د صورت رد شرف فی العلم یعنی سوکو چې دا وایي چې بغیر د الله نه بل چاله علم غیب شته وګورئ واقعاتو د انبیاء علیه الصلاه والسلام دا چې ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء ورته ویل شي وګوره خواته پرشتې راغلی دي او پرشتې یې ونه پیژندې دي. نن څه د حال د هغې خلکو چې وایي راشئ یاره زه ستاسو لکیرې ګورم. مونږ وایو پیغمبران نه پوهېدل په لکیرو باندې او ته چې کوم دی په لکیرو باندې پوهېږي خلک کافران کوي. زمونږ د پاکستان دیوالونه چې کوم دی ځای په ځای د لاسونه لګېدلي او لیکلې کړي چې راشئ خپل قسمت وګوره. قسمت خدا الله تبارک وتعالی څخه دی. هغه الله چې هغه لیکل کړي دي د مور په خېټه کې ستا قسمت چې کوم دی لیکل شوی دی د مور په خېټه کې دن چې لیکل شوی دی بقدر رزقه و عجله و عمله و شقی و سعید چې ولیکل شو خبره ختمه شوه. اوس په کې تر څه د قسمت ګورې او یا څه چې کوم دی ځان دی پریشانه کړی دی او همیشه د پار مشرک سړی پریشان یو دری نه او د کم سړی چې یو درنی نه د هغه د در پتن لګي وایي د کم در فکیرې یاره وایي که نه وایي زمونږ پښتانه د کم در فکیرې در په دې ګرځي او خیر راکوي خیر راکوي خیر راکوي او چې څوک په خپله د خپل کور مالک وي هغه څنګه الله تبارک و تعالی در چې کم دی هغې ته ځان محتاج وګڼه د بل چا درونه پرېږده او خو په خپل هغې محتاج او چې هغې خپل در چلولی وي نو ته هغه چا پسې ځې چې په خپل الله ته محتاج دی. نو د دې وجې نه وګوره انبیاء علیه الصلاة والسلام ابراهيم عليه السلام عالم بالغيب نو، لوط عليه السلام عالم بالغيب نو، فرشتي ونه پیجنه وسلور مواقيا پاغړومبای مساله باندې على عباده لله وحده. والى مدين اخاهم لقلهم مدين ولا ترورد دي شعيبا شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله نوي ورت شعيب عليه السلام اكم ادي والله تعالى عبادتك ما لكم من اله غيره نشتدي استاوز بارا سو كارساز بغير دي الله نا ولا تنقصوا المكيال او كمي مكوي ببيمانكي والميزان او بطولكي اني اراكم زوينم تاسو لرا بخير او وروالي سرا او مالداري سرا. اوله مساله چې عقیده سم کوي او غدا چې دیو الله تبارک وتعالى عبادت کوي، او کله چې معرفت الهي انسان ته نصیب شي او الله تبارک وتعالى توحید ورته نصیب شي نو عقیده او عمل صحیح شي. او دویمه خبره شعیب علیه السلام کوي چې ایمانداری او معاملاتو کې وکي او په معاملاتو کې کمی او زیاتې مکوي، نو د دې وجې نه چې معاملات کې کمی او زیاتې څوک نه کوي نو معاملات سم شي. نو معاملات څنګه چې تاسو عبادت تو کوي، زه تاسو له دعوت در کوم چې خپل عقیده او عمل صحیح کوي، دارنګه معاملاتو کې زه تاسو له چې هغه کې کمی او چې کمی زیاتې به کو، نو باغې کې زه تاسو له الله تبارک وتعالى د طرف نه دعوت در کوم چې څنګه عبادتو کې عقیده او عمل صحیح کیږي. د یو الله عبادت وشي نو عقیده او عمل صحیح شي، دارنګه چې په معاملاتو کې دیانتداری او ایمانداری شي نو معاملات صحیح شي، نو معاملات خپل صحیح کوي. څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمای ویل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. چې بل تتلی نسپکی ورکی او چې بل نتلی ندرون یخلی، نو ولی ویل للمطففین هلاکت د پارا د کمی کوونکو، نو ولی ځان هلاکت ته غورځی. الله تبارک وتعالى پیغمبر ورته وی پوره کوي تول او پیمانه، ځکه چې په دې سره بگاړ پیدا کیږي په خلکو کې او په دې سره جنگ جګړې جوړیږي. او واقعی دا کومه معاشره کې چې اصول د قرآن جاری شو هغه معاشره به بیا تاسو ووینئ چې خلک به راځي او د هغې نه به چل زده کوي چې یاره دا تاسو څومره ښکلی دین دی. افسوس موږ هغه خپل دین پرېښودی دی او دا په پارلیمنټ کې په پردو قوانینو باندې لګیا یو او ټونه ولا ورکو دغه خلک لیګو غی چې کم دی د پردی ملکونو قوانین دی، نه د غی شو او نه د دی شو. هر طرف ته چې کم دی منګه ولی منګ چې کوم اصلي کار واغه منګ پرې خو دی، او چې کله د انسان خپل اصل کار پاتې شي نو بیا د کامیابی گینا نه همیشه د پاره ناکامیاب یو او ناکامیاب به یو، نو چې تر سو پورې منګ د الله تبارک وتعالى د کتاب تابیداری او د الله د کتاب ارشادات تعلیمات او د دې دستور او د دې قانون منګه په خپل ملکونو کې نه راوستي، د دې زده کړې نه کړي، په دې عمل نه کړي، او د دې مطابق عقیده او عمل او معاملات منګه او زمنګا معاشره منګه نه درسته کړي د دې په قوانینو باندې، کامیابی ډیره ګرانه ده اسی بغیر د قرآن د قانون نه. انی اراکم زوینم تاسو لرا بخیرن په مالدارې په غوروالی باندې، یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالى د لډیر څه درکړي دي او د الله نعمتونه وګوره په هر دور کې څومره څومره نعمتونه د الله تبارک وتعالى د ځمکې نه الله تبارک وتعالى را برسېره کړي دي. هغه خلک په لګیا دي تر د قیامت پورې دا نعمتونه ختمیږي نه، الله پاک ډیر څه درکړي دي. سره درکول نه تاسو ولې بیا د خلکو سره دوکې کوي چې سپک تلی بلتا او درانتی اخلی او پیمانه کې او په تول کې چې کم دی کمی زیاتې کوي، نو زه په غوره حالت تاسو وینم نو سره د غوره والي نه ولی دا کوي. و انی اخاف علیکم زیریږم په تاسو باندې عذاب یوم محیط، عذاب دا غیر وزی ګیرونکي نه، بیا چې عذاب کې ګیر شي نه هغې ورځې نه زه تاسو یاروم چې د دغې عذاب نه بچ شي او دا خپل عقیده او دارنګې خپل معاملات الله تبارک تعالی د حکم مطابق سم کئ برابر کئ و یا قومی اے قوما او فلمی کیالا پورا کئ پیمانا والمیزان او تول بالقسط پہ انصاف سرا ولا تبخس الناس او کمی مکوئی د خلقنا اشیاء اهم پن سیزن دودوی کی ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر زی پس مگر کی پسات کو مفسدان اللہ تبارک و تعالی پیغمبر ورتوی و قوما خپل تول او خپل ناف تول چکم دے اگر کا عرص کی دی کتا کپڑا چاہتا ناف کئے او کنا تا تول چاہتا دا تلی پا ذریعے سر ورکئے او کنا زمکا پا کچکولو مانی چالا ورکئے او کزمکا دا کنالونو او دارنگی دا مرلو پی ساب سر چالا ورکئے دا شرشایو پی ساب سر چالا ورکئے نو برابر ناف تول کوئی پار یو سیز کے دغرنگی سنگ چھے انسان دا پارا پا معاملاتو کے تلا برابر ساتل پکار دی او دارنگی ناف برابر اول پکار دی دغرنگی پا خبرو کی امہ منگل پکار دی چھے دا جب اخبل تلو چھے خبر کو چھے اول جب اخبل تلو چھے زمان دا سی او لفظ ادا نشی چھے اغا لفظ دا خلکو دا پار سبب دا گمراہ ہے اگرزی پا قرآن و پا سنت رازی چیر تللو کو او قرآن و سنت مانی چی کل تللو شی آغا خبر استاد پا رون کیمتی شی اللہ تبارک و تعالی دل فی عوض در کئی او دخل کو دفار کیمتی شی چی خلق پی عمل شروع کی و ازدائی کری سورا لوی تر دا قیامت پوری دا سوابون بتا تا درسی آغا علماء چی غیزان تا داوکون کی دی علم وی او خبر خبر تلین پا قرآن و پا سنت مانی خو جسی خلق تا ہوئی پا منبر باندے که کیسا وا او چه چرتا نیراغستی وا او تاکی که نو کڑی چه آیا ده ده حقیقت پشاس ده سمر سمر ده قرآن پا تفسیر که ده انبیاء علیه صلاة و سلام متعلق چه کم ده خلق داسی بیهوده خبریو کی چه تبا حیران شی چه یرا ده انبیاء علیه صلاة و سلام متعلق داسی خبر ده ده جبو نجاری کی سنگا او سوچ او پیکر نکی او عام اجزانان اغی سرا امیان چی دی تعلیم نشتے چی تا پوستیو کی چی بایی تا سرا دے سس سنت دے تا دا خبر اوکڑا نو تا سرا دے سس سنت دے نو دا غرنگی تلل دا اللہ تبارک و تعالی پا دین کی خبر اکول او بل تا دا غی دعوت ورکول دا غی اول تلل پا کار دی چی دا قرآن و دا سنت مطابق تا او کندا دا غرنگی منگا تاسو یو بل سرا غم خادو کے پوجرہ کے پجومات کے پا لارو کے پا دیرو کی او بل سر ملاوی گو آغا خبر کول پکار دی چی اغی کی وزنی تولی چی زد زیادی خبر او نکم چی سبب دا پساد دا جنگ جگڑی پا دو اکومنس کی و نگرزی دا عجب منگ پختو که ام بلالا او ام کلالا نو که کلا دیکڑا نو حفاظت تی او که بلا دیکڑا نو بیا چی کم نی امیشه دا پارا سدی امیشه دا پارا تکلیف تی او مصیبت تی نو دا دی وجینا ار یو سیز کی د انصاف نکار اغستل پکار دی بقیت اللہ خیر لکم باقی فائدہ دا اللہ طرف نہ غور دا استاوز دا پارا ان کنتم مومنین کچریه تاسو مومنان وما انا علیکم بحفیظ او نیم زپتا سبانه نگاهبان باقی فائدہ دا اللہ طرف نہ غور دا استاوز دا پارا دا آغی نا چه کمی کوئی تاسو دا خلکونا دا آغی سیز کی چه تاسو کمی کوئی دا خلکونا پا آغی سیزونو دا آغی خلکو کی یعنی حلال سیز چی اللہ دا اللہ تعالی نا چی کم باکی دے اگر دا اللہ غور دے سل کمی کوئی دا خلکو نا پسی زنو کے او سل دا بل سر زیادی کوئی کم چی دا اللہ المقرر کری دی نا آغا علال در بہتر دی کنا مانا کئی بازی مفسرین علماء کرام بقیت اللہ نا مراد آغا چی اللہ در تکم وینا کری دا چی زیادی مکوا او برابر انصافو کا نو دیتا ویلی شی بقیت اللہ مفسرین مانا کئی طاعت اللہ دا اللہ خبر او منا بقیت اللہ طاعت اللہ دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم تابدار شا غد لغور دا بقیت اللہ دا اللہ تابداری دا لغور دا دارنگی مانا کئی مفسرین حذکم من ربکم خیر لکم کم ایسا چس اللہ دا مقرر کرے دا آغا ایسا دا لغور دا بقیت اللہ دارنگی مفسرین مانا کئی بقیت اللہ رزق اللہ خیر لکم کم رزق چی باقی تعالی اللہ لی کلی دے اگر رزق مانا سبا روکا کنا سلد بل سر زیادے کئی اللہ چی دلکم مقرر کردے وایا دا زما د پاره چې کوم رزق ته زما رزق بلته نشي تلی خو بشرط دی چې زړه دی یو ځل د مسلمانۍ جوړ شي د مؤمن زړی انشاءالله به د پردي مال بیا دا کوشش نه کوي چې یاره د نه به زوانه څنګه کوم بلکې هغه ګوري چې رزق الله مقرر کړی دی مال یې چې کوم مقرر کړی دی هغه ماته راضي بقیت الله خیر لکم رزق دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ غور دی تاسو دا پارا چی قمد اللہ مقرر کرے دے ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان ومان علیکم بی حفیظ او نیم زپ تاسو بانی نگابان زما کار خو حق بیان اولو آخوا اوز زپ دانی گابانی پا تاسو سنگا چیار یو لزلا سونی و موران چی تا زیادے مکوا تا دا مکوا زما خو کار دادے چی پا دے خبر بانی کم نیول لیس تاسو دا پارا و تاسو دا کم سزا چی کم دے پاغی بانی سزا وار کی گئی داغی عذاب نزد تاسو یروم آخوا زپ تاسو دانی گهبانی نشم کولی چی زی چکم دے نو تاسو پا زور بانی منی کم یا چکم دے پا تاسو دومر نی گهبان چی اریو تا زود ری گم اریو تا وام چی زما پا مخ کی بتا چکم دے خرسول و غستل کن دا نور خلق پس گئی چی یو تا زود ری گم نو دا دی وجی نزد نی گهبان نیم زما کار صرف حق بیان دے او حق بیان جو کوم کالو نو ویدی یا شعیبو اے شعیب اسوالاتک آیا منزونستا تأمرک حکم کیتا تا نترک ما یعبد آباؤنا چی پریگ دو منگا آغا چی عبادت کوز منگا مشرانو او ان نفعل فی اموالنا یا دا چی اوکو منگا پخپلو مالونو کی مانا شا آغا چی زمنگا خوخی منگا غا پریگ دو لکا یا پریگ دو منگا آغا چی کو منگا پخپلو مالونو کی زمنگا خوخی انکا یکیناً تا چی لانت الحلیم الرشید تا خو دیر برداش والا برد باد او پو سڑے شعیب علیہ السلام چی کل دا تقریر دا بیان دا دعوت ورکو نو دیور توی دا ستا دا بزرگی او ستا دا منزون کول دا چی کم دینو ست مطلب دی چی تا دمر بزرگ راغلی چ زمنګ مشرانو سکړی دی نمنګ د خپل مشرانو د طریقونه ستا په بزرګۍ باندې ومني کیږي چې دا تا د کوم منځونه کوي ته کوم بزرګۍ دی اختیار کړی دا همیشه د پاره کله چې اوسړي د الله تبارک وتعالى د او بیا خاص کر پیغمبر نه خو سړي رجګنټي د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چلیږي نو چې کله ودی ولیدل چې را دی خو د هر شي نه پرېست او دا رنګي صحیح چلیږي نا آیا استادا صحیح چلی دل یا استادا بزرگی یا استادا نیکوالی دا بطا پا منگ بانی استعمالی چی منگ اوم دا غشتی شو لکت سنگ جتی او منگ اخپل دا مشران و عبادت فریق دو او دارنگی زمان پا مالونو کستا سکار دی زمان خواهد چی منگ سکو زمان پا مال کستا سی اختیار دی چی تا زمان پا مالونو کی اختیار ساتی دارنگی ننم بازی خلق چی مسئله نمانی اگه با ویزه سڑی ستا ما سر سکار دی پل کور کے خرم پل کور کے سکم پل کور کی ادکیگم ستا ما سر سکار دے او باز خلق ایما دا جماعت اغید دین ایریگی وی کلی با میں اوباسی چم با میں دا جماعت نا اوباسی کچرے زبرابر حق میں نمی شو وینا میں شو روکڑا نو بیا خلق ما چرت پریگ دی نو آیا انسان لدا فکار دی چی اغد دید خبر خیالو سا دی چیرا دنیا د وجه نه خلق په ماته وای ها چیرا کته حق بیان کای نو ځان لوشي او دا رنگی باز سړی چې دینی یریږي کزه حق وام نو ما به خلق ځان لکی او بیا به کم نه نو زو خرم سکم نو دا نمونه عقیده ساتل دا د هغه خلقو کار دی چې هغه چې کم دی ها د دینی یریږي چیرا رزق د بل چا په اختیار کې نه رزق د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی نو دی ورته وای چې تمنګ منې کای د دینه استاد منځونو د بزرګۍ او استاد نیکوالی د وجنه چې موږ د خپل مشرانو عبادت پرې دی او استاد په طریق روان شو او یا په خپل مالونو کې چې زمنګ سخوخی هغه پرېګ دی استاد حکم مطابق موږ خپل معاملات او خپل مالونو کې تصرف استاد خوخی مطابق وکړو دا ته خو ډیر برداشت والا سړی انک الانت الحلیم الرشید یقینا ته خو ډیر بردبات او پو سړی ډیر برداشت والا سړی ته څومره ډیر بردبار او پوهه یې نو که په تور د خندای نو ته ډیر هوښیار راغلی موږ ته چلونه ښایي یا دا چې په تور د ستاینې او صفت چې ته خو ډیر بردبار ده او پوهه یې نو ته موږ ولې منې کوي د دې نه قال نو فرمایل ورته شعیب علیہ السلام یا قوم اے قوم ارائیتم خبر را کئی مالا ان کنتو علا بینت من ربی کچریم زب واضح دلائلو دخ طرف دخپل ربنا ورزقنی منه رزقا حسنا ورزق را کری ماتا اللہ تعالی دخپل طرفنا رزق خائستا وما اریدو زیرادنکم ان اخالفکم چی خلافکم ستاسنا الا ما انهاکم عنو آغا مسلیتا چی تاسو زو منکوم داغینا داغ سیزنا چی زب تاسو منکوم داغینا ان اریدو زخیرادنکم الا الاسلاح مگر دو اصلاح مگر دو روغوالی مستطعتو سور پوری چی زما طاقت کی وما توفیق الا باللہ و ندے توفیق زما مگر دا اللہ تعالی سکا دے علیہ توکل تو پدے اللہ باندز زانس پارم ویلیونی بودے اللہ تزراگر زما اگورا شعیب علیہ السلام ورتوی یا قوم ان کنتو علی بینت اے قوم کچریم زپ واضح دلیل باندے یعنی واضح دلیل سدے چی اللہ تبارک و تعالی مالا چکم پیغمبری را کرے دا نو ددے پیغمبرائی پزریے سرا چتا استا زکم دعوت اڑاندے کوم آیا داد جاہلانو خبری دی او کنا د پو خلکو خبری دی نو کچری دا د پو خلکو خبری چستا سو خیر ز لټوما نو زس جاهل خنیما زخه په دلایل سره راغلیما نو چکل ز جاهل نیما په دلایل سره راغلیما نو تاسو ولی زما د خبرینه انکار کوي او دارنګي دویم دا چې سړی مجبورای نو څخه مجبور هم نه يم چې کنه دا رزق ز بغیر د الله نه د بل چا په لاس کې گنم تاست پتا نشتی ورزقنی منو رزقن حسنا رزق مار را کئی مال را خلق دیر در رزق دو مسئلی نیری گی کن نو دا دی وجینا خلقو سر دا سوچو پی کری کچر رزا حقو وام نو کی دیشی دا دی سیزن مخروم شم وموکا و راشا وگرد شعیب علیہ السلام پورا قوم تا اولان دے اور توی یو خبر دا چیز پا جہالت مانے نیم زچ کمی خبر قوم اگر دو نرمنده او د علم پرنا کې زتا اوس ته کوم نو جاهل نیم چې زچ کم دینه دا خبره تاسو ته نه وړاندې کوم او دویم دا چې د رزق امید زما د چا نه دی تاسو نه نه دی زما د رزق امید چې کم دی هغه د خپل رب سره دی او الله مال رزق راکې نو زه څنګه چې کم دی به تاسو نه را بلم داسې خبرې ده او دریم دا وما اریدو زیرادنکم ان اخالفکم چی خلافکم ستاسونا الی ما انهاکم عنه آغا سیستا آغا مسئلی تا چی زمن کم تاسو لرداغینا کم مسئلی نا چی زتاسو من کم کمی خبری نا چی زتاسو من کم دریم خبر دا چی زداغینا خلاف پخپل نا کم ما کسی غلطی تاسو لیا چی زتاسو دا سیز نا من کم ما بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادتو کو ما بغیر دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم نا بغیر دبل چا دے حکم تابیداری کرے دا دارنگی پا معاملاتو کی کمی و زیادتی زتا سو توام مکوئی پا خپل راشے اگو رئی چے زما دے چا سرا معاملات تی اگو رئی تا پوستے ہو کئی او یاز چکم معاملات تا خلکو سرا کوم نو اگو رئی چے زب برابر کوم که برابر نکوم نو بیاوالی زب تا استا بیان با نکوم ان اریدو اللہ الاسلاح نو خلاصا راڑی دا دے خبرو چیرادہ نکوم مگر دے اسلام مستطعتو سو پوری چی زما وسی سو پوری چی پتاس زما وستے دا چرتونو آئی چی زبا غلشم دا حق بیان دا نو دا پیغمبر کار دا دے چی ہمیشہ دا پار دا اللہ تبارک و تعالی دے دین حق خبر خلکو ترسی نو اس دا نبی علیہ السلام نفس بل پیغمبر رات لیون کی نشتے پکار دی چی منگ دا اللہ تبارک و تعالی دے کتاب خدمت او دا اللہ دین دا اللہ تبارک و تعالی فرمان دا اللہ تعلیمات خلکو ته ورسو چې څوک پوه دی چې هغه خلکو ته ورسی چې څوک نه پوهیږي هغه ورته کینی او ازده کی او دارنګې په هغې باندې عمل شروع کی او هغې ځان د دې جوګه کی چې یاره موږ به هم د الله تبارک و تعالی د دین خدمت کوو او بل ته به د حق خبره رسو او د ناکاره خبرې نه به خلک منی کوو نو د دې وجې نه وایي څوک پورې چې زما اراده ده اگر با دے اصلاح کولی چی سو پوری ما کی طاقت دے وما توفیق الا باللہ و نشت دے توفیق زما مگر پا اللہ باندے خدا واو رہے کدازا تاسو تولیاریم او زد کمی خبری دعوت تاسو لدرکوما دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نہ توفیق تے جماعت اینے نصیب کرے دے نو چکل ما تا اللہ تبارک و تعالی توفیق دے مسلی نصیب کرے دے نو کچر زدا تا اس طرح نہ رسوم دا خبر نو دا بسوکرا رسائی دا است دا بسوکرا رسائی نو دا رنگ حق پرستلا پکار دی چ حق رسائی خلق تا او باطل پرستلا پکار دی چ او گور ورتا دا پیغمبرانو کار دا دے چ اللہ تبارک و تعالی دے توفیق مطابق خلق تا دا حق بیان رسائی نو ولی کئی خلق گمراہ کوی ولی خلق پا غلط طریقہ بانے اڑوی نا بلکہ دا اللہ تبارک و تعالی توفیق دے زان سر شامل حال کئی چ کم دا قران او دا سنت تعلیمات تی اغا خلق تا ورسوی او توکل فیو اللہ تعالی بانے او کئی گور قران رات چل خی چان یری گما علی توکل تو پدی اللہ بانے زان سپارم توکل کوم ویلی ہونی بودی اللہ تزرا گرزم کسوک ارسمر خلاف کئی چرتا دا حق دا بیان نا خو سری پہ حکمت سرا پونرمندی سرا پا اخلاق سرا او دا علم پرنا کی دا دلیل پرنا کی دا حق مسئلی خدمت گوا بل تیرا سوا یو خو آغا سری چی پا مسئلہ ام نپوئی گی او دلیل و سر ام نی او آسی تا سر جگڑ جوڑی نا خو نشوا آخو پا دین کی پساد جوڑو لی نا پا دین کی آغا خبر کول چی تا سر دلیلی او پا اخلاق و پا دننی او دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی نا تا توفیق واری که دا اللہ توفیق زمان اوچد شی نزد سوکیم چه زده بیانو کم او ارسرا توکل فی یو اللہ تعالی بانی سپارا زکا توکل فی یو اللہ تعالی بانی که دنیا کی دیر نا دیر سوک پل طاقت استعمال کنو سبو کی اخیری انسان دی چه دا دا پارسش دی دنیا نا دا ختم دو مرد دی نو چا تا وفزی دا الیونی بون دے اللہ تا دا واپسی زما حق پا بیانوں تر آغی پور تر سو پور چی حق اللہ تا واپس شوئے نیم اللہ دی زمان نصیب کی ویلہ مدین اخاہم اولی گلے میں مدین والا ترور دی شعیبان چی شعیب علیہ السلامو قال یا قوم عبداللہ وی فرمائل اے قوم دیو اللہ عبادتو کی مالکم من الہین غیرہ نشتستا و زفار سو کارساز بغیر دی اللہ نا ولا تنقص المكيال او كم مكوي په پیمانه کې ول میزان او پتول کې اني اراكم زوینم تاسو لره به خير او اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط زوینم تاسو لره غوروالي کې په مالدارای کې و اني اخاف عليكم زيريګم په تاسو باندې عذاب يوم محيط دا عذاب دا غیر وزګیرون کې ويا قومي قوما اوف المكيال فرکې پیمانه او میزان او طول بالقسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس او کمی مکوی د خلقنا اشیاء اهم پنی سیزونو د دوی کې ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زی پزماګه کې فساد مفسدین بقیت الله باقی پیدا د الله تعالی د طرف نه خیر لکم ورد استاز د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان وما انا علیکم بحفیظ نیم ز پتا سو باندې گه باندې حفاظت کون کې قالو وی دی یا شعیب ای شعیبا اسوالاتو کا آیا منزونستا تأمرو کا حکم کیتا تا انترو کما یعبدو آبا اونا چی پریگ دو منگا غا چی عبادت ایکاو زمنگا مشرانو او ان نفعل فی اموالنا یا پریگ دو آغا چی کو منگا پخپلو مالونو کی ما نشا آغا چی زمن خوخوی انکا یکینا تا چی ایشو عیبا لانتا الحلیم الرشید تا خو دیر بردباد او دیر برداش والا فو اسڑے قال يا قوم نوي ورت شعيب عليه السلام قوم ارايتم خبر را كي مالا ان كنت على بينه من ربي كريم زبوازه دليل ما يدخل رب د طرفنا ورزقني منه رزقا حسنا ورزقي را كري ما تدخل طرفنا رزق خايستا وما اريد زيرادنكم ان اخالفكم شي خلافكم استاسنا الى ما انهاكم عنه آغسیستا چی زمانی کم تا صداغینا ان اریدو زخیرادنکم الا الاسلاح مگر دی اسلاح مستطعتو سو پوری چی زمان طاقتوی وما توفیق الا باللہ نشتی دی توفیق زمان مگر پا اللہ باندے علی توکلتو پدی اللہ تعالی ززان سپارم ویلیه انی بودی اللہ تزرا گرزم